Հաստատ աճում են։ Այն, որ արտադրել ենք ռեկորդային հացահատիկային բերք 150 000 տոննայից ավել, ունեցել ենք պտղաբուծությունում, աճ մնացած ուղություններում, աճ ունեցել ենք, միայն խնդիր ունենք գյուղատնտեսում ենք այսօր անաստապահության բնագավառ։ Եվ սա լինելու է կառավարության հիմնական աշխատանքը առաջկա տարիներին։ Գյուղատնտեսությունում տեխնոլոգիաների ներդնում պտղաբուծության բնագավառում, ցանքաշրջանառություն, դաշտավարությունում, իսկ անաստապահությունը լինելու է գյուղատնտեսության մեր հիմնական թիրախը։ Ինչ հիմքեր ունեք նման հայտարարություն անելու, ինչ որ ծրագրեր եք իրականացնելու 2018 թվականին։ Ինչու եմ ասում բեկումներ, մոտև այն ծրագրերը, որը նախատեսում է 18 թվականին, այդպիսին է լինելու։ Նախ մենք աճ ենք արձանագրելու հանքարդյունաբերությունում, մոտև 17 թվականի համեմատ 18 թվականի 5 մետրս ավելի մեծ աշխատանք է կատարում հանքաքարի վերամշակման առումով։ Պլանավորվում է երկրորդ կիսամյակին ևս 40%-ով ավելացնել հզորությունը։ Մեծ հեռանկար ունի մեր ոչ մետաղական ուղղությունը հանքարդյունաբերությունում, մեր քարերը, կառավարության շենքը տեսնեք սպիտակ քարը, որը ֆինանսավորում է ամբողջությամբ Սամվել Կարապետյանը և գլխավոր պատվիրատուն է այդ ապրանքի, արտադրանքի, և այսօր մեր այդ սպիտակ քարը ինչքան արտադրում միանգամից Մոսկվայ է գնում, և այդ նույն քարի ծավալների ավելացման հետ կապված մեծ հույսեր ունենք ոչ միայն Մոսկվա, այլ ուղղություն, սպիտակ քարը կարծես թե մեծ պահանջարկ ունի։ Եվ մենք լարուցիչ աշխատանքներին կիրականացնում այլ ուղղություններում։ Էներգետիկայի առումով այսօր ընթացող շինարական պրոյեկտներում հեկերի մեծ մասը շահագործվելու 18 թվականին։ Ամենակարևորը 18 թվականին սկսում ենք մեր ամենամեծ ներդրումային ծրագիրը, ոչ միայն հիդրոէներգետիկայի, այլև ընդհանուր առմամբ ավելի մեծ իրազորությամբ, քան Կաշինի ներդրումայինն է, դա Սարսանգ Մադաղի հատվածն է։ Երկայն 3-4 տարվա պրոյեկտ է լինելու, կառուցվելու են մեծ ջրամբարներով մեծ հիդրոէլեկտրակայաններ, որը նախ ծառայելու որպես զբոսաշրջություն, հիդրոէներգետիկա, ձկնաարտադրություն և ընդհանուր առմամբ շատ հետաքրքիր պրոյեկտ է։ Խոսքը 100 միլիոն դոլարից ավելի պրոյեկտն է, որը իրականացվելու է ամբողջությամբ մասնավոր ներդրումների հաշվին։ Մի պրոյեկտ իրականացնելու Արցախեկը իր ընդհանուր գործունեության շրջանակներում, կա ևս 3 պրոյեկտ, որոնք իրականացնելու են այլ ներդրողներ, օտարերկրյա ներդրողներ։ Եվ ոչ միայն այդ տարածքում, Շահումյանի շրջանում, Քարվաճարում մեր հիմնական հնարավոր պոտենցիալները սկսվելու են կառուցվել հիդրոէներգետիկա, և մեր պլանով 22 թվականին հասնելու ենք մինչև 800-850 միլիոն կիլովատ-ժամ արտադրության։ Երրորդ ուղղությունը գյուղատնտեսությունն է։ Գյուղատնտեսությունում շատ մեծ ծրագրեր արդեն կյանքի են կոչվում եւ այն հանրահայական նախագահի, որ չմշակվածող չլինի, մենք պետք է կյանքի կոչենք եւ 18 թվականին աննախադեպ տարածք է մշակվել մոտ 80,000 հեկտար եւ այդ 80,000 հեկտարը տարածաջրանական պայմանները ցույց տան ունենալ գոնե միջին նվազագույն բերք եւ այգի գործությունը, որտեղ մենք իրականացնում ենք մեծ աշխատանքներ, իրենց արդյունքը տալու է։ Եվ այլ պրոյեկտներ, շինարարական պրոյեկտներ, զբոսաշրջություն սպասում ենք, մենք տեսնելու ենք դրա արդյունքները։ Մենք արդեն ունենք ծրագիր, եթե դուք հետևում եք կառավարության գործունեությանը եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի այս տարվա մարաթոնի թեմա մի մասը արևայինն է։ Կոնկրետ Քարիմտակ գյուղը որպես պիլոտային գյուղ ամբողջությամբ բնակարանները վերազինելու ենք արևային մարտկոցներով տաք ջրի համար։ Ասկերանի շրջանի հիմնական համայնքների հանրային օբյեկտները, պետական շինությունները, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, համայնքային կենտրոն հագնելու են անհրաժեշտ արդեն էլեկտրաէներգիայի աղբյուրով, նաև ոչ միայն տաք ջուր, այլ նաև էլեկտրաէներգիայի առումով։ Շուտով համոզված են, որ մեր առաջին արևային էլեկտրակայաններ կառուցվելու Իվանյանի հարևանությամբ, Իվանյան բնակավայրի 1 մեգավատանոց շատ ինքնուրույն է դառնում, բայց պիլոտային։ Կամաց-կամաց բնակավայրերում եւ անհատ օգտագործողները պետք է իրենց հնարավորությունից ելնելու զարգացնեն այս ճյուղը, բայց որ գլխավոր ուղղություն ինքը պիտի լինի մեր տնտեսության համար, այսօր շուտ է, որովհետեւ մենք ունենք հիդրոյի ավելի մեծ ռեսուրս, ավելի էժան, ավելի հեշտ, քան արևային ներդրումների առումով։ 1 կիլովատ էլեկտրաէներգիա ստանալը հիդրոէլեկտրակայաններում շատ ավելի էժան է նստում, քան արևայինը այսօր։ Իհարկե, վաղը մյուս օրը կարող է արևային մարտկոցների գները այնքան էժանանա, որ ավելի էժան լինի, բայց այսօր սա է փաստը։ Դրա համար մենք զարգացնում ենք հիդրոէներգետիկան, որը առաջ կա 20-25 տարիներին, 30 տարիներին մեր երկիրը ապահովելու է։ Ընդհանուր տնտեսական աճի այս պարագայում նույնպես սոցիալ-տնտեսական զարգացման հնարավորությունները օգտագործելով, կենցաղային պայմանները բարելավելով, նաև այդ սպառման, որտեղ ինչքան կյանքը լավանում է, ամեն ինչ ավտոմատանում է, սպառումը շատանում է։ Եվ դա հնարավորություն է տալիս արհեստականորեն վատարացնել բնակարանային պայմանները, ասենք վաճառել տունը, նվիրել ուրիշի և 5 տարի անց հաշվարվել որպես բնակարանային կարիք ունեցող։ Չեք կարծում, որ 5 տարի շատ քիչ ժամկետ է։ Զոհված զինծառայողների հաշվառում բնակարանային վատարացում, սա մեր ամենաերևի ցավոտ և չլուծվող խնդիրն է։ Դուք ճիշտ եք։ Ունենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ ընտանիքը արհեստական վատարացնում է, ծնող ունի տուն, ունի բայց այլ երեխա, տունը նվիրում է, հետո գալիս ասում է, ես տուն չունեմ, կամ նորոգ է, կամ ունենում են դեպքեր, եւ նույն զոհվածի եւ ծնողների եւ ընտանիքի, հետո ախր եղբայրն է գալիս ասում է, բայց ես էլ եմ այդ ընտանիքի անդամ։ Իհարկե սա այն խնդիրն է, որը շատ մեծ դժվարությամբ մենք կյանքի կոչում։ Ունենք 3000-ից ավել զոհված, եւ եթե երկուսով բազմապատկեն կամ 1.5-ով, այսինքն մի մասը ունի եւ ծնողներ եւ ընտանիք, մի մասը չուներ ընտանիք, բայց ծնողներն են արհեստական վատարացնում եւ նաեւ տարիների ընթացքում վերանորոգումն է արդեն անանում, ունենք ընտանիքներ, որ այսօր այո պահանջում են, որ երկրորդ անգամ նորոգեն, երրորդ անգամ, սկզբից սահանգույց էին ուզում, երկու սենյակ, հիմա ավելի մեծ, կամ ունեն ավելի մեծ բնակարանային մակերես, օրինակ գյուղում երկու հարկանի տուն, բայց երկու հոգի են ապրում, պահանջում են, որ ավելի մեծ, այստեղ մենք մեծ դժվարությամբ, բայց առաջ ենք, բայց մենք նաև պարտավոր ենք մեր այդ ընտանիքների նկատմամբ մեր բարոյական պարտքը կատարելու։ 2017 թվականին Ստեփանակերտում քանի զոհված ծիծարայողից ընտանիքի է տրամադրվել բնակմակերես և նրանք հերթացակում որ ձեղերն էին զվարեցնում։ Ինչքան տուն ենք տրամադրել, թվերը մոտս չկան, բայց մենք մի քանի տարի առաջ ավարտել էինք զովածների ծրագիրը, բնակարանների ապահովման, ոչ թե վերանորոգման պայմանների բարելան, այլ ապահովման։ Բայց հետո նորից դիմումներ, դատարաններ, արհեստական վատթարացում, այսօր կոնկրետ նախագահի հանձնարարականով ցուցաբնախարությունն ու քաղաքաշինության նախարարությունը ուսումնասիրում են ապրիլյան զոհերի ընտանիքների բնակարանային պայմանների վիճակը, որը պետք է մենք կարճ ժամանակահատվածում ուսում տանք։ Այստեղ կանոնակարգել կոնկրետ ինչ որ պայմաններով ավելի դժվար է, բայց պարտավոր ենք անել։ Հնարավոր չէ զարգացնել երկիրը, եթե քո երկրում խոսում են միայն մի լեզվով։ Մեր երկրում մանավանդ մեր ապագա սերունդը պետք է հայերենից բացի տիրապետի, նորմալ տիրապետի և ռուսերենի և անգլերենի։ Պարտադիր, եթե մենք ուզում ենք զարգացում, բայց ծուլությունը համատարած շարունակում է մնալ մեզ ուղեկից։ Երբ որ պետության հաշվին կառավարությունը վճարում է դասընթացներ կազմակերպում անգլերեն լեզվի ուսուցման և ազատ է բոլոր ուղղությունների համար, ոստիկանության, առողջապահության բնագավառի, արդարադատության, քաղաքացիների, պետական կառավարման համակարգի չկան դիմորդներ, կամ առաջին փուլում այդպես մի հայտարություն ենք այլ, որ այն մեր քաղցարայողներով քեր տիրապետին բավարար լեզվի աշխատավարձի բարձրացում ենք ունենալու։ Մի քիչ ակտիվություն զգացինք, հետո հակառակը։ Իհարկե ոչ, դժբախտաբար, որովհետև պատերազմ, հետ պատերազմյան իրավիճակ, ծառայություն, իհարկե հասկանում եմ, բայց բավարար չէ։ Երբ որ դու արդեն մասնագիտական հանդիպում ես ունենում, այդ գիտելիքը բավարար չէ։ Եթե ես սկսեմ պարապել, հաստատ երկիրը կտուժի այլ ուղղությամբ, որովհետև ես այսօր իմ էներգիան օգտագործում եմ հնարավորությունների, կարողությունների տնտեսական ակտիվության, տնտեսության առումով։ Եթե ես տիրապետ էի խոր անգլերենի, իմ արդյունավետություն աշխատանքի որպես նախկին վարչապետ, այսօր պետական շատ ավելի մեծ կլինի։ Մեկ տարի առաջ ես ձեզ այսպիսի հարց է ուղել. Գործարար լինելը որքանով է օգնել վարչապետ Արայիկ Հարությունյանին։ Այսօր ճիշտ է դուք պետնախարար եք, սակայն դարի ղեկավարել եք կառավարությունը։ Հարցս այլ դետալներից է տալիս։ Վարչապետ լինելը, կառավարության ղեկավար լինելը օգնել է գործարար Արայիկ Հարությունյանին։ Առաջին առումով նշեմ, որ այո, շատ է օգնել եւ բոլոր հայտնի տնտեսագետները, հայ, որոնց հետ շփվել եմ, որոնց հետ շփվում եմ, որոնք գնահատում են կոնկրետ իմ աշխատանքը, հիմքում տեսնում են այդ փորձը, որ ունեցել եմ։ Միանշանակ։ Երկրորդ առումով, գիտեք, չի օգնել վարչապետ լինելը իմ գործարար լինելուց, բայց կառավարության խանգարել է անձնական առումով, այո, բայց ես պիտի անկեղծ լինեմ, այն գործարանները, որը իրականացվում է Արցախում, կոնկրետ գյուղատնտեսությունում, օգնել է նաև այն ընկերություններին, որտեղ ես ժամանակին հանդիսացել եմ ներդրող և հայատեր։ Իհարկե, եթե պետական ծրագիր աշխատում է, աշխատում է բոլորի համար։ Եթե մենք պարտանյութերի ներկրում ենք իրականացնում, նախկինում ես ինքս էի անձամբ իրականացնում, իհարկե շատ թանկ էր նստում, առանց պետական աջակցություններ կատարվում։ Եթե ինչ-որ տրակտորի ձև բերել շատ ավելի թանկ գնով, այսօր այդ ընկերությունները եթե օգտվում են այդ պետական ծրագրերից և զարգացնում են մեր երկրի տնտեսությունը։ Կոնկրետ հաշվարկ չեմ արել երբևէ, և ես թույլ չեմ տալիս զբաղվել դրանով, բայց տեսնում եմ, որ զարգանում են արտադրողականության առումով եւ բոլորն էլ օգտվում են այն մեր պետական ծրագրերից, որը նպաստել է, որ մենք կարողանանք արտադրենք 150 000 տոննայից, բայց մի բան եմ այս վերջերս նկատել եւ շատ եմ մեկնաբանում դա, եթե տարիներ առաջ համարվում էի ամենախոշոր օգտագործողը իմ ընկերություններում, այսօր առաջի 10-ում չկան հաստատ։ Եվ կարող եմ շատ-շատ մարկանց անուններ տալ, որոնք անգամներով ավելի շատ են մշակում, այդ թվում վերաբնակիչներ, որոնք եկել են օգտվել մեր հնարավորություններից, այսօր Սիրիայում ունի, որ հազարներով հեկտար են մշակում։ Եվ պետական աջակցությունը ստանում են շատ ավելին, քան ցանկացած այլ, քանի որ տեսնում ենք նրանց խելոք աշխատանքը, աշխատասիրությունը։